Ni saa 11 kamili majira ya Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa yetu ya habari jioni hii. Tuanze kwa muhtasari wake. Shughuli za ukusanyaji na ununuzi wa nafaka za mahindi unaofanywa na wakala wa taifa unaosimamia hifadhi ya chakula Anagesa zimesimama mkoani Kayanza. Sababu zinazotajwa ni ukosefu wa pesa. Utabiri wa benki kuu ya Burundi unatazamia kushuka kwa mfuko wa bei, kwa mfumuko wa bei hadi kwenye 8% mwishoni mwa mwaka wa 2025. Hayo yanachomoza kwenye tangazo la benki hiyo leo Alhamis, utajuzwa hapa hapa. Na usimamizi wa mamlaka ya uzalishaji na usambazaji umeme Regideso inatangaza uboreshaji wa uhakika wa mitambo ya umeme pamoja na mitandao ya umeme kabla ya mwisho wa mwezi huu wa March. Hiyo pia tumekuandalia. Jiunge nasi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Safina Hakizimana anatuunganisha kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, tunasikika kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza weta tunukta isanganiro.org. Hii ni taarifa ya habari. Utabiri wa benki kuu ya Burundi unaashiria kuwa mfumuko wa bei utapungua hadi kwenye kiwango cha 8% ifikapo mwishoni mwa mwaka wa 2025. Mwishoni mwa mwaka wa 2023 mfumuko wa bei ulikuwa kwenye 22.3%. Hayo yanachomoza kwenye kipindi cha benki hiyo kwa wanahabari leo Alhamis. Kipindi hicho kilikuwa kinalenga kuwasilisha utafiti uliofanywa kuhusu sera ya fedha ya robo ya nne ya mwaka 2023 na kutangaza ile ya robo ya kwanza ya mwaka wa 2024. Ushirikiano kati ya vijana kutoka kwenye vyama vya kisiasa katika mkoa mpya wa Butanyerera umwema kwa ujumla. Hata hivyo, wapo baadhi wanaozungumza kuwa hitilafu hasikosi. Wanaeleza hasa ukosefu wa nafasi ya kisiasa na kutengwa kwa baadhi ya vijana katika vyama vya kujiendeleza. Hayo yalizungumzwa kwenye warsha iliyoandaliwa na kituo cha maendeleo ya vijana Sidepe kwa viongozi wa vijana wa vyama tofauti vya kisiasa katika mkoa huo jana Jumatano. Warsha hiyo ilifanyika katika kuandaa vijana hao kujaribu kushirikiana kwa amani siku chache kabla ya uchaguzi wa 2025. Vijana hao daima wanaomba ushirika wa wote katika chama hicho cha kujiendeleza, jambo ambalo liliahidiwa na shirika NIMD lililofadhili warsha hiyo. Usimamizi mkuu wa mamlaka ya uzalishaji na usambazaji maji na umeme Regideso unawahakikishia wananchi kuwa kutafanyika uboreshaji wa uhakika wa mitambo ya umeme kabla ya mwisho wa mwezi huu wa Machi. Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo, alitangaza hayo katika mahojiano aliyoyatoa kwa radio televisheni Isanganiro Jumatano hii. Alifafanua kuwa sababu za kukatika katika kwa mara kwa mara kwa umeme kulikodhihirika siku za hivi karibuni zinahusiana na bwawa la Rusumo ambalo shughuli za ujenzi zinapaswa kutamatika katika mwezi huu, katikati mwa mwezi huu wa Machi. Shughuli za kukusanya na kununua punje za mahindi haziendelei vyema kwa sasa katika mkoa wa Kayanza. Hakuna eneo kunakoendeshwa shughuli hizo tangu mwanzoni mwa juma hili. ili kuweza kupata mbegu za maharagwe za msimu huu wa kilimo. Baadhi ya wakulima wanaotumikia tarafani Gatara wanafichua kuwa huamua kutoa mahindi yao kwa wanunuzi wanaowapa pesa iliyo kati ya 1000 na 1200 faranga za Burundi. Wanaomba serikali kutimiza ahadi ya kuwanunulia mahindi yao. Ernest Bitsinda, msimamizi wa shirika SIAP kwa ufupi, linaloshirikiana na mamlaka ya ukusanyaji mavuno Anagesa mkoani Kayanza, anaeleza kuwa mtaji waliopewa ulikwisha, ila kwamba pesa nyingine zinawekwa kwenye akaunti husika ili kuendelea shughuli za ununuzi. Habari hii ni ya Patrick Sengiyumva. Tangu kuanzia wiki tatu zinapita, kazi za kukusanya na kununua mahindi mkoani Kayanza hazikuendeshwa vizuri na taasisi husika na hifadhi salama ya chakula nchini Burundi. Mfano wa dosari katika kazi hiyo ni wa wakulima wakazi wa tarafa ya Muruta waliouza mbegu zao za mahindi na wakaambiwa kuwa mahindi yao hayakauki vizuri, ikiwa ni kifaa cha kupimia mahindi hayo kilichoharibika. Dosari nyingine kujitokeza ni tarafani Gatala, ambamo wakulima wengi walikosa pa kuuzia mbegu za mahindi. Hali ilivyo hivyo wakati ambapo siku za nyuma napo na wakulima walikuwa wananung'unikia kuwa wananunuliwa mbegu zao na taasisi husika na kazi hiyo, wakapewa makaratasi watakayoonyesha baadaye wakirejea kuchukua pesa, huku pesa hiyo wakisema kuwa wanaihitaji sana kwa kununua mbolea na mbegu za maharagwe za kupandia katika msimu wa kilimo. Se wakulima mkoani Kayanza, haswa haswa wa tarafani Gatala, waiomba serikali ya Burundi kuvalia njuga swala hilo, wanunuliwe mbegu zao za mahindi kwa bei ya 1700, wakieleza kuwa wachuuzi siku hizi huwapa kati ya 1000 na 1200 sarafu za Burundi. Misheri ni yukuli mwakilishi wa taasisi Anagesa kwa ufupi wa Kifaransa mkoani Gatala, anabaini kuwa pesa za kununua mbegu hizo ziliisha kwenye akaunti. Aidha, Bisinda Ernest, kiongozi wa shirika Siape kwa ufupi wa Kifaransa linaloshirikana na taasisi hiyo ya hifadhi salama ya chakula nchini Burundi, Anagesa kwa ufupi wa Kifaransa, aeleza kuwa kuna shughuli husika na kuweka pesa za kununua mbegu za mahindi hizo za wakulima zinazofanyika benkini, akituliza nyoyo wakulima akisema kuwa zitakapo malizika hatimaye wataendelea kununua mbegu za mahindi za wakulima. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayonguruma kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Katika muendelezo wa habari zetu zinazohusiana na wanawake, Katika wiki hii inayoendana na siku ya wanawake duniani inayoadhimishwa Machi 8 kila mwaka, leo tumependa kuangazia msichana mwenye ulemavu wa macho ambaye ni mwandishi wa habari. Emeline Shemeza alikuwa mjasiri tangu utotoni, alipata elimu ya msingi nchini Burundi na kuendelea sekondari pamoja na chuo kikuu nchini Rwanda. Fursa hiyo imemuia chanya kutoa wito kwa wasichana wengine hai kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo yao binafsi. Anaamini kuwa mdharau kazi hufa maskini. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, wachezaji 29 ndio wamealikwa na Etienne Ndayiragije, mkufunzi wa timu ya taifa ya kandanda Intamba mu Rugamba. Wamealikwa kwa ajili ya maandalizi ya mechi mbili za kirafiki kati ya Burundi na Madagascar kwa upande mmoja, pamoja na Burundi itakovana na Botswana kwa upande mwingine. Kutakuwa kwenye tarehe za 22 na 25 mwezi huu wa March. Miongoni mwa wachezaji hao, wanne wanashiriki ligi kuu la Burundi, maarufu Primus League. Katika kipindi kwa wanahabari leo Alhamis, meneja huyo wa timu ya taifa Etienne Ndayiragije anakiri kuwa wachezaji wanaoshiriki ligi kuu la Burundi wamepandisha viwango uwanjani, hali ambayo imefanya wanne kati yao wapewe nafasi. Kutoka Burundi ila tusalie kwenye ukurasa huo wa michezo tuingie huko Ulaya. Manchester City klabu ya soka ya Uingereza na Real Madrid ya Uhispania ziliungana na Bayern Munich ya Ujerumani pamoja na Paris Saint-Germain ya Ufaransa katika robo finali ya ligi kuu ya ligi ya mabingwa Ulaya Jumatano usiku. Ni baada ya ushindi wa mabao matatu kwa moja ya Manchester United ya Manchester City dhidi ya Copenhagen ya huko Denmark, huku matokeo ya mchezo wa awali yakiwa ni hayo hayo 3-1 kwa faida ya Man City kwenye uwanja wa Copenhagen huko Denmark. Bao moja pekee la ugeneni la Real Madrid dhidi ya RB Leipzig ya Ujerumani kwenye uwanja wa Leipzig ndio mtaji ulioipatia Real Madrid tikiti ya kuingia kwenye duru ya robo finali. Katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa hatua ya 16 bora, la sivyo, matokeo ya mchezo wa marudio yamekuwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Na kwenye habari za kimataifa, mpenzi msikilizaji, kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo, rais wa Senegal Macky Sall ametangaza kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais itafanyika Machi 24 baada ya wiki za mgogoro mkubwa na uamuzi wa baraza la katiba kupinga kuahirishwa kwa uchaguzi baada ya mwisho wa muhula wake Aprili 2, imesema taarifa kwa vyombo vya habari iliyotumwa na msemaji wa ofisi ya rais. Tangazo hilo linafuatia kuchapishwa kwa uamuzi wa baraza la katiba ambalo liliamua kwamba uchaguzi wa urais ufanywe kabla ya Aprili 2 na kukataa tarehe iliyopendekezwa ya Juni 2. Kuweka tarehe ya uchaguzi zaidi ya muda wa muhula wa rais ambaye yuko madarakani ni kinyume na katiba, unasema uamuzi wa wahenga ulioandikwa siku ya Jumanne na kuthibitishwa na shirika la habari la AFP. Baraza la katiba pia lilikataa pendekezo lingine lililotolewa kwa rais Sall na kutangaza kuwa orodha ya wagombea 19 ambayo tayari imethibitishwa na taasisi hiyo isifanyiwe marekebisho. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Serafina Kizimbana ambaye ametuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo.